Mikrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 września, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Agnieszka Holland wypuszcza do kin paszkwil obrażający Wojsko Polskie i Straż Graniczną, mówi w nowym spocie PiS minister obrony narodowej. Pytanie o referendum w sprawie migracji jest kluczowe dla Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki. O położenie kresu neoimperialistycznej polityce Putina zaapelował w ONZ prezydent Andrzej Duda. Agnieszka Holland wypuszcza właśnie do kin paszkwil obrażający Wojsko Polskie i Straż Graniczną, mówi w nowym spocie przedwyborczym Prawa i Sprawiedliwości minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak podkreśla, że film Ludzi z zaplecza Tuska robi z polskiego wojska i funkcjonariuszy straży morderców i sadystów. Kim jest Agnieszka Holland? To osoba od lat związana z Tuskiem i Platformą Obywatelską. Popieram Platformę Obywatelską. Czy słyszeliście jakikolwiek głos sprzeciwu wobec tego filmu z ust polityków opozycji? Oczywiście, że nie. Wręcz przeciwnie. Platforma Obywatelska zaprosiła Agnieszkę Holland na swoje wydarzenie polityczne, Campus Polska. Nie pozwolimy opozycji i celebrytom obrażać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To oni od ponad 2 lat narażają się na niebezpieczeństwo, ryzykują życiem i zdrowiem, by Polska była bezpieczna. Prawo i Sprawiedliwość podkreśla, że polscy obrońcy granic muszą mieć wsparcie. Pytanie o referendum w sprawie migracji jest kluczowe dla Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zarzucił opozycji, że w razie wygranych wyborów zgodziłaby się na przymusową relokację migrantów. W tej sprawie ten farbowany lis będzie kluczył tak, jak tylko będzie potrafił. Będzie kluczył na wszystkie możliwe sposoby. Kochani, Tusk w swoim życiu słowa prawdy nie powiedział. Podczas spotkania przedwyborczego w Otwocku premier zwrócił też Platformie Obywatelskiej, że w czasie ich rządów przygotowali doktrynę obronną, która w razie rosyjskiej agresji zakładała wycofanie się na linię Wisły. Przymusowa relokacja migrantów jest narzuceniem rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa państwom Unii Europejskiej, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych dodał, że traktaty nie upoważniają Komisji Europejskiej do tego typu działań i Polska zdecydowanie sprzeciwia się takiej polityce migracyjnej. Jeżeli w końcu nie zmienimy filozofii działania, jeżeli nie zmienimy polityki, przestaniemy składać takie propozycje, które są zachętą dla przemytników ludzi, bo jeżeli mówimy, ktokolwiek przyjedzie, będzie relokowany w głąb Europy, no to jest przecież folder reklamowy dla tych, którzy biorą ostatnie pieniądze od ludzi, którzy chcą się do Europy przedostać, bo mówią, no proszę bardzo, no tylko dojeżdżasz do Europy i już się tam tobą zajmą. Na włoską wyspę Lampedusa w ciągu ostatniego tygodnia dotarło około 10 tysięcy migrantów z Afryki. Szefowa Komisji Europejskiej podczas wizyty na Lampedusie zaprezentowała 10-punktowy plan działania, którego wdrożenie ma pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego na wyspie. Jednym z punktów jest transfer migrantów z Włoch przy udziale państw wspólnoty. O położenie kresu neoimperialistycznej polityce Putina zaapelował w ONZ prezydent Andrzej Duda. Najważniejszym tematem jego wystąpienia była wojna na Ukrainie. Andrzej Duda mówił w ONZ, że Polska jak mało który kraj rozumie sytuację Ukrainy, bo sama została zaatakowana przez Niemcy i Rosję w 1939 roku. Polski prezydent apelował, by świat położył kres rosyjskiemu imperializmowi. Władimir Putin, rozpętując wojnę w Ukrainie, chciał odbudować rosyjskie imperium, chciał podzielić świat i trwale uzależnić Europę od swoich surowców. Nie udało mu się to i wierzę głęboko, że mu się to już nie uda. Prezydent przypomniał też słowa byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi sprzed 15 lat. Andrzej Duda mówił, że wojna na Ukrainie musi zostać zakończona, a sama Ukraina musi odzyskać wszystkie swoje tereny zagarnięte przez Rosję. Z siedziby ONZ w Nowym Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Będzie zawiadomienie do prokuratury w sprawie fizycznego ataku polityków Koalicji Obywatelskiej na dziennikarza TVP. Podczas konferencji prasowej lidera Platformy Donalda Tuska doszło do ataku na Michała Rachonia. Centrum Monitoringu i Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich złoży zawiadomienie do prokuratury w związku z groźbami, które padły pod jego adresem. Poseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Rozenek zagroził dziennikarzowi, że ujawni, gdzie mieszka. Jolanta Hajdasz, szefowa Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, mówiła w TVP Info, że to skrajnie niebezpieczna sytuacja. Redaktor Michał Rachoń jest współautorem serialu dokumentalnego Reset, który od kilku tygodni na antenach Telewizji Polskiej jest prezentowany. Serial dokumentalny, profesjonalny, pokazujący relacje między rządem premiera Tuska, jego ministrami, a Rosją czy Niemcami w czasach, kiedy właśnie on kierował naszym państwem. Do zdarzenia doszło podczas konferencji prasowej Donalda Tuska przed siedzibą telewizji publicznej, gdy dziennikarz w czasie wypowiedzi szefa PO chciał mu zadać pytania. Donald Tusk przerwał w pewnym momencie swoje oświadczenie i zagroził wezwaniem policji, a także rozliczeniami karnymi po ewentualnie wygranych wyborach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj w całym kraju dużo słońca, czyli taka pogoda, którą lubimy. Tylko nad morzem możliwy słaby deszcz. Na termometrach od 20 stopni na północy kraju. W rejonach podgórskich Karpat również około 23 stopni w centrum do 26 na ziemi lubuskiej. Wiatr na ogół słaby, tylko nad morzem dość silny i porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hektopaskali i nieznacznie wzrośnie. Na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 8. Szkoła bez ocen. To jest jeden z tych tematów, którym będziemy się zajmować, ale też gdzieś tam selekcjoner w powietrzu wisi. Pan z Podkarpacia niech przekaże wszystkim nauczycielom, którzy mają po 20 klas, w których jest około 25 dzieci, że opisowe oceny ma każdemu dziecku wystawiać zamiast oceny w formie cyferki. Myślę, że usłyszy parę ciepłych słów, bo jest to niemożliwe, bo nauczyciel też człowiek i też potrzebuje po godzinach lekcyjnych odpocząć. No i proszę Państwa, znamy już nazwisko nowego selekcjonera. Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Probierz, to nazwisko się pojawiło w poście, który został opublikowany przez władze najwyższe Polskiego Związku Piłki Nożnej. I za chwilę w naszym studiu Krzysztof Łoniewski i nieco więcej informacji na ten temat. Like it's all over. There's another round for you.

Mamy nowego selekcjonera, kadrę poprowadzi Michał Probierz, w naszym studiu Krzysztof Łoniewski. Witamy ponownie. Dzień dobry. Przypomnijmy Państwu, że sprawa miała się rozstrzygnąć między dwoma kandydatami, Markiem Papszunem, byłym trenerem Rakowa Częstochowa, z którym dopiero co wywalczył Mistrzostwo Polski i był zdecydowanym faworytem kibiców i dziennikarzy, a Michałem Probierzem, obecnym szkoleniowcem naszej kadry młodzieżowej U21, właściwie on już przestał nim być, bo został selekcjonerem. To wybór najlepszy z możliwych, tak napisał Cezary Kulesza. Tak się można było spodziewać, skoro tak, no Cezary Kulesza go wybrał, więc tak będzie uzasadniał ten wybór. Przypomnijmy, że Probierz ostatnio nie osiągał większych sukcesów. Jakieś tam ma za sobą podczas pracy w Jagiellonii Białystok, ale to było dobrych kilka lat temu. Wtedy zdobył wicemistrzostwo kraju i Puchar Polski. No i doskonale się zna z tego okresu pracy z Cezarym Kuleszą, bo wtedy Kulesza był prezesem Jagiellonii. Na to, że Michał Probierz zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, wskazywał na przykład wczorajsze wieczorne spotkanie prezesa PZPN z baronami, czyli szefami związków okręgowych, związków piłki nożnej, którzy no pewnie jakoś przysłuchali się temu, co miał do powiedzenia nawet nie prezes Kulesza, co dyrektor sportowy związku Marcin Dorna. Posłuchajmy. Z tego, co do mnie docierają słuchy, to na tym ważnym spotkaniu zostały przedstawione te dwie kandydatury. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Marcin Dorna w samych superlatywach tak naprawdę wypowiadał się o Michale Probierzu, na przykład porównywał liczbę meczów w Ekstraklasie, porównywał liczbę reprezentantów Polski, która się przewinęła przez ręce jednego i drugiego. Mówił dziennikarz tygodnika Piłka Nożna Paweł Gołaszewski. Inne przewagi Probierza wymienia dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak. Ma znacznie większe doświadczenie niż Marek Papszun, w tym sensie, że pracował w większej liczbie klubów, więcej razy zaczynał budowę jakiegoś projektu, częściej musiał się tej drużynie przedstawiać i jakoś te swoje nowe zasady w szatni i na boisku narzucać, więc to jest pewna taka sprawność. Po drugie, jest od ponad roku selekcjonerem reprezentacji młodzieżowej i jeśli my mówimy, że dzisiaj potrzebą kadry jest wprowadzanie do niej młodych piłkarzy, no to nikt nie zna ich lepiej niż ten, który prowadził kadrę do lat 21. Jest też Michał Probierz tym selekcjonerem, więc jakieś przetarcie już ma. Wie, jak na zgrupowaniach szybko leci czas, wie, jak niewiele jest tych treningów, żeby coś zaplanować. Pewne błędy typowe dla trenera, który staje się selekcjonerem, też myślę, że w tych pierwszych miesiącach zdążył już popełnić. Więc Cezary Kulesza, jeśli chce uczynić Michała Probierza kiedyś selekcjonerem, to po prostu nie będzie miał lepszego momentu niż teraz. To była taka ciekawa i wyczerpująca opinia Dawida Szymczaka. Panowie, jeszcze raz mamy nowego selekcjonera. Dodajmy też, że to jest niepopularna decyzja i są tacy, którzy uważają, że Cezary Kulesza gasi pożar, który wybuchł w naszej kadrze i generalnie w związku benzyną. Zobaczymy. Ja nie jestem jakimś ekspertem od piłki, zresztą stronie zawsze od tego sportu. Niemniej jednak wydaje się to logiczne, że jeżeli jest selekcjoner, który zna bardzo dobrze kadrę młodzieżową i z młodymi ludźmi pracuje i ewentualnie mógłby zasilić tymi młodymi ludźmi tę polską reprezentację, no to wówczas... Ale po drugiej stronie masz trenera, który osiągnął wielki sukces z Rakowem Częstochowa, niespotykany w naszym kraju i który jest bardzo popularny. Tu się rodzi pytanie, Krzysztof. Tak, oczywiście. Pytanie jest wiele, mój drogi. Bo jeżeli, bo tu także nasi słuchacze zwrócili na to uwagę, że z tej kadry już się nie da nic wycisnąć, więc jeżeli ktoś wybrał taką filozofię, że trzeba zbudować nową drużynę, to wydaje się, że postawił ale z Michałem Probierzem jest, w związku. Z Michałem Probierzem jest jeszcze jeden problem. Michał Probierz, często mówiąc kolokwialnie, nie trzyma ciśnienia. On lubi wejść w konflikty z dziennikarzami z różnych powodów, więc ciekawe, jak on sobie poradzi ale pod dużo większą presją niż pracując na przykład z piłkarzami Krakowicza. Czesław Michniewicz też nie trzymał ciśnienia. Ale muszę ci powiedzieć, że Czesław Michniewicz przy Michale Probierzu jest ostoją spokoju. O, to jest bardzo ciekawe. Znaczy, że konferencje prasowe będą niezwykle interesujące. Na pewno. Natomiast ten pierwszy test już niebawem, bo to chyba do 24 września trzeba wysłać te powołania. Tak. Przed nami mecze z Wyspami Owczymi z Mołdawią. Takie dość, nawet nie dość, tylko całkiem kluczowe było być albo nie być w eliminacjach, a właściwie o to, żeby spróbować powalczyć o drugą lokatę, która daje bezpośredni awans na mistrzostwa. Niestety dużo bardziej realne wydaje się to, że będziemy musieli grać w barażach. I to takich dwustopniowych, więc przed selekcjonerem Michałem Probierzem nie lada wyzwanie. Proszę Państwa, wszystko miało się rozstrzygnąć po godzinie 12, ale informacja została podana wcześniej. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. when I look at you in your eyes. I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. When I look at you in your eyes, I see there's something burning. 23 minuty po godzinie 8, pora na trójkę. Także nasz wątek motoryzacyjny daje o sobie dosyć mocno znać. Państwa wspomnienia, jeśli chodzi o pierwsze samochody. Moja pierwsza elektra niestety poszła do utylizacji. Samochód był rok młodszy ode mnie. Przejechałem nim 60 tysięcy kilometrów, objeździłem pół Polski, Niemcy. Byłem bardzo zadowolony, że takich aut już nie robią. Kupiłem sobie drugą elektrę, ponieważ pierwsza niestety poszła na złom i mam zamiar ją odrestaurować. No proszę bardzo. Trzymamy kciuki, ale zdarzają się też takie sytuacje, że z powodu nadmiernej prędkości, zamiast być na czele peletonu, no to lądujemy gdzieś zupełnie indziej. Pierwszym moim samochodem 20 lat temu, jak zrobiłam prawo jazdy, był oczywiście maluch. Pamiętam, że jeżdżąc autostradą, samotnym, zawsze samotnym kierowcą na autostradzie, dlatego że nie rozwijaliśmy nadmiernych prędkości. Mijały mnie samochody i dzięki temu miałam zawsze dużo miejsca. Wspominam ten samochód z bardzo dużym sentymentem i był naprawdę fantastycznym autem dla początkującego kierowcy. A ja muszę powiedzieć, że taka wolna podróż również ma swoje uroki. Kiedyś po północy jeździł taki pociąg, który był nazywany tułaczem północy. Jechał tak wolno, że można było wyskoczyć, zebrać grzyby, potem znowu wskoczyć na pokład tego pociągu i to też miało swój urok. Zwłaszcza, że pewnie jechał przez las i człowiek, jak ten pociąg stał, to mógł rzeczywiście także nazbierać sobie co nieco. Można było się wszystkiemu dokładnie przyjrzeć. Jeśli chodzi o informacje dla zmotoryzowanych, to one oczywiście się pojawią i to już niedługo, proszę Państwa, za mniej więcej 5 minut. A my teraz słuchamy Wilków. Ofiary, dzicy bogowie nad nami.

Przebywający w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla telewizji CNN powiedział, że rosyjski imperializm musi zostać pokonany, a stanie się to wówczas, gdy Ukraina wypchnie rosyjskie wojska ze swojego terytorium. Prezydent Polski wezwał amerykańskich polityków do dalszego wspierania Ukrainy i argumentował, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest niedopuszczenie do tego, by Rosja mogła doprowadzić do zmiany granic za pomocą siły. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak mówi w nim m.in., że Agnieszka Holland właśnie wypuszcza do kin paszkwil obrażające Wojsko Polskie i Straż Graniczną. Nie pozwolimy opozycji i celebrytom obrażać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To oni od ponad 2 lat narażają się na niebezpieczeństwo, ryzykują życiem i zdrowiem, by Polska była bezpieczna. Politycy partii rządzącej apelują w spocie, by stanąć murem za polskim mundurem. 9 osób, w tym 6 dzieci, trafiło do szpitali po pożarze budynku mieszkalnego w Jegłowniku na Warmii i Mazurach. By się ratować, kobieta z 3 dzieci wyskoczyła z okna na poddaszu. Ogień pojawił się w nocy, gdy strażacy dojechali na miejsce. Palił się dach i poddasze budynku, mówi brygadier Krzysztof Karolkiewicz. W tej chwili trwa dogaszanie, przeszukiwanie jeszcze pomieszczeń. Myślę, że niedługo akcja będzie zakończona. W związku z pożarem nadal zablokowana jest droga między Elblągiem a Malborkiem. Łotwa wyśle Ukrainie dodatkową broń, zapowiada nowy minister obrony tego kraju Andris Spruc. W skład dodatkowego wsparcia wojskowego dla Kijowa wejdą moździerze, systemy obrony przeciwlotniczej i amunicja dużego kalibru. Ponadto Ryga w dalszym ciągu wspiera Ukrainę w dążeniu do członkostwa w NATO oraz planuje przeprowadzić szkolenia dla ukraińskich żołnierzy. Pełen serwis o 9:00. W Trójce Krzysztof Łoniewski. Internet już pewnie się rozgrzewa. Absolutnie tak, a my dopiero co mówiliśmy, że Michał Probierz został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował o tym punktualnie o 8:00 w mediach społecznościowych. Więc serwis zaczniemy od Ligi Mistrzów. Wczoraj rozpoczęły się rozgrywki grupowej. Broniący tytuł Manchester City do przerwy przegrywał sensacyjnie na Etihad z Sveną Zvezdą Belgrad 0-1. Potem jednak wrzucił 5. bieg i wygrał całe spotkanie 3-1. 5-0 Barcelona też przed własną publicznością rozbiła Antwerpię. Pierwszego gola dla Blaugrany strzelił sprowadzony kilkanaście dni temu João Félix. Potem Portugalczyk zaliczył kapitalną asystę i bramkę zdobył ten jegomość. To Félix once again. Real pressure. Lewandowski 2-0. Barcelona's number 9 doesn't miss chances like that. Jak usłyszeliśmy, 9 Barcelony nie marnuje takich okazji. Ciekawe, jak to będzie wyglądało we współpracy z Michałem Probierzem. Co w innych ciekawszych spotkaniach pierwszej kolejki Champions League? Paris Saint-Germain pokonał 2-0 Borussię Dortmund, a Milan 0-0 zremisował z Newcastle. Dziś zdecydowanie najciekawiej zapowiada się mecz Bayernu Monachium z Manchesterem United, choć czerwone diabły na razie, mówiąc kolokwialnie, mocno cieniują. Real Madryt z kolei na Bernabeu spotka się z Unionem Berlin. A propos Realu, to w Hiszpanii zaczęto plotkować, że po okresie wieloletnich rządów Florentino Pereza może zastąpić na stanowisku prezesa, uwaga, Rafa Nadal. Legenda tenisa pewnie w przyszłym roku zakończy karierę, a że jest kibicem królewskich, wiadomo od dawna. Zapytany, czy to możliwe, odpowiedział: prezydentura Realu? Chciałbym, ale mamy obecnie najlepszego prezesa, stwierdził Nadal. Chyba zatem jest coś na rzeczy. Dużo piłki, teraz siatkówka w serwisie, bo nasze panie znów wygrały w turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. 3-0 ograły Kolumbię i tak spotkanie podsumowała atakująca naszej kadry Magdalena Stysiak. Z całym szacunkiem dla zespołu z Kolumbii, wiedziałyśmy, że ten mecz trzeba wygrać i po prostu my jesteśmy zespołem faworytem. Więc tak się też stało, jesteśmy bardzo zadowolone z tego i pomimo w tym drugim secie takiego lekkiego przestoju nie było żadnej nerwówki, bo wiedziałyśmy, że i tak to wygramy. Mówiła Magdalena Stysiak. Dziś Polki grają w Łodzi od 17:30 z reprezentacją Tajlandii, a inna Magdalena Fręch nie gra już w turnieju WTA w Guadalajarze, drugim pod względem populacji mieście Meksyku. Nasza tenisistka uległa 6-7, 6-7 Rosjance Jekaterynie Aleksandrowej. I tu postawimy kropkę. Kolejny serwis sportowy na naszej antenie po 15:30. Jedynie nad Bałtykiem może wystąpić słaby deszcz, na pozostałym obszarze piękna, słoneczna pogoda. A temperatura? Najchłodniej będzie na wschodzie i nad morzem od 21 do 22, najcieplej będzie na zachodzie kraju do 26, nawet 27. Jedynie na Podhalu na termometrach zobaczymy około 20. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu będzie okresami dość porywisty, wiał będzie z południowego zachodu. 36 minut po 8:00, salon polityczny Trójki niebawem, bo o 8:45, więc mamy jeszcze trochę czasu, żeby zebrać komentarze, a to w sprawie motoryzacji tego pierwszego samochodu, ale też w sprawie selekcjonera. Czekamy, proszę państwa. Ja się nie mogę doczekać tego pierwszego spotkania, biorąc pod uwagę jednak mimo wszystko... Krzysztof się śmieje, ja wam mówię... charakter. Nie, ja się uśmiecham. Może będzie dobry start. Nie, absolutnie. Bądźmy dobrej myśli. Absolutnie tak. Będzie głośno. Told my girl I'd be back. Operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voices calling me. They get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I want. I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be? The voices calling me, they get lost and out of time. Should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Komentarze na gorąco w sprawie nowego selekcjonera. Panowie żyją, myślę, przede wszystkim z tego, że się o nich mówi. Być może sposobem na to, żeby zaczęli grać, jest to, żeby mówić o nich dopiero wtedy, kiedy odniosą sukcesy. Jak nie będą odnosić sukcesu, nie będzie się o nich mówić, pieniążki nie będą płynęły, panowie będą mieli motywację do grania. Głos rozsądku, tak nazwałbym ten telefon z tą wypowiedzią. No to my już milczymy. I'm Perhaps Guns N' Roses. No być może. To jeśli chodzi o nowego selekcjonera, co się okaże, to wszystko zobaczymy na własne oczy. Nazwisko poznaliśmy, także tutaj żadnego być może już nie ma, ale czekamy na wyniki. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska, Radosław Bielawski, Daniel Leśniewski, Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Do usłyszenia. Kwadrans do dziewiątej. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Szymon Szynkowski-Walsenek, minister do spraw Unii Europejskiej, jest naszym gościem, ale najpierw pytanie o nowego trenera, selekcjonera. Czy to przypadkiem nie będzie jednak trener, taki syndyk masy upadłościowej, zważywszy na ostatnie sukcesy polskiej reprezentacji? Ja nie jestem jakimś specjalistą, jak chodzi o piłkę nożną, chociaż reprezentację staram się oglądać, czasami nawet udaje mi się oglądać mecze na żywo w ostatnich... No ale jak to rozmawialiśmy na korytarzu, chyba zainteresował tym trenerem. Nie jest mi obcy los reprezentacji. Interesuje mnie to, żeby dobrze grała. Ostatnie tygodnie były pod tym względem dramatyczne. No, ostatni mecz z Albanią w Tiranie. No dobrze, ale zna pan człowieka, kojarzy, był bardzo smutnym widowiskiem, oglądałem. Nie znam osobiście trenera. Wiem, że ma doświadczenie. Wiem, że dwa razy zdobywał Puchar Polski. Zdaje się z Krakowią i z Jagiellonią. Jest dość młody. Myślę, że ma szansę. Trzeba dać szansę polskiemu trenerowi, bo nie mamy jakoś szczęścia do zagranicznych trenerów, więc dajmy szansę polskiemu trenerowi. Mam nadzieję, że to się dobrze dla reprezentacji potoczy. Spotykamy się zaledwie tydzień po pana poprzedniej wizycie w Trójce, ale przez ten tydzień bardzo wiele się działo w sprawach, którymi pan z racji swojego miejsca w kancelarii premiera się zajmuje. Mianowicie i sytuacja zaostrzyła się, jeśli chodzi o migrantów nielegalnych. Sytuacja na Lampedusie jest wręcz kryzysowa, jak nigdy dotąd. Poza tym było też wystąpienie Ursuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim, doroczne orędzie. Było też jej oświadczenie właśnie w sprawie nielegalnej migracji. No i też nastąpiło rozstrzygnięcie w sprawach zboża. I właśnie chciałabym od tego zboża zacząć. No bo się tutaj robi troszkę nieciekawie na linii Warszawa-Kijów. I pytanie do pana jest takie, czy polski rząd będzie pomimo wszystko tego, co się zdarzyło, próbował jeszcze dogadać się z Komisją Europejską, żeby przemyślała swoje stanowisko i może jednak wprowadziła ten ogólnounijny zakaz wywozu tych produktów rolnych z Ukrainy? Z punktu widzenia całej Unii Europejskiej to byłoby rozwiązanie korzystniejsze. Z punktu widzenia polskich rolników ich interes jest chroniony w tej chwili środkiem krajowym i mówiąc uczciwie, no dla polskiego rolnika to jest drugorzędne znaczenie. Ale ma, czy to jest środek już nie, krajowy, ministrze, czy środek europejski. Natomiast dla całej Unii Europejskiej, dlatego Komisja Europejska powinna tą refleksję podjąć, lepszy byłby środek europejski, dlatego dzisiaj na Komitecie Stałych Przedstawicieli polski ambasador będzie pytał o powody nieuwzględnienia polskich argumentów w decyzji o nieprzedłużeniu embarga na część produktów rolnych i oczywiście będziemy podkreślać, że te argumenty cały czas są aktualne. Natomiast to, co jest kluczowe, to to, żeby interes polskiego rolnika był chroniony, on jest chroniony i to jest najważniejsze, jest chroniony do czasu, aż sytuacja się ustabilizuje. Najbliższe tygodnie, miesiące raczej nie wskazują na to, żeby ta sytuacja niestety miała się ustabilizować. No dobrze, a relacje z Kijowem nie są istotne? Są istotne, no ale wierzę głęboko, że sprawa czterech produktów rolnych nie determinuje relacji między państwami, a w szczególności między państwami, gdzie jedno państwo drugiemu państwu niosło szeroko zakrojoną pomoc po napaści Rosji na Ukrainę. No chyba troszkę determinuje, bo jest i skarga do WTO, i jest zapowiedź embarga na polskie produkty ze strony Kijowa i było też wystąpienie Zełenskiego w ONZ-cie. Takie, że tak powiem, mało przyjemne, ponieważ stawiające tych, którzy takie embargo wprowadzają jednostronnie, w rzędzie tych państw, które sprzyjają Rosji. Jest rzeczywiście mocna, w mojej opinii, nadmiarowa reakcja ze strony Ukrainy, niekiedy przekraczająca granice klasycznych działań dyplomatycznych. Ja podkreślałem, że tego rodzaju presja ze strony Ukrainy na rządzie wrażenia nie robi. Mówiłem to tydzień temu. Natomiast dodam do tego dzisiaj, że robi natomiast wrażenie na polskiej opinii publicznej. Widać w różnych badaniach opinii publicznej, że poparcie dla wsparcia dla Ukrainy spada. to nas martwi. My chcielibyśmy, żeby opinia publiczna... To państwa martwi, ale z drugiej strony opozycja mówi, że właściwie może wam to sprzyja, bo do tej pory to Konfederacja uważała, że Ukraina za dużo żąda, my jej za dużo pomagamy, za dużo oczekuje, może nie żąda. I w związku z tym ta część obywateli, która podzielała to zdanie, no być może odpływała od was do Konfederacji właśnie. Na pewno tego rodzaju sytuacja, w której wypowiedzi, czy też działania polityków ukraińskich sprawiają, że spada poparcie dla kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, nie sprzyja samej Ukrainie. I z tego powinni politycy ukraińscy wyciągnąć wnioski. Rząd chce wspierać Ukrainę. Natomiast na pewno nie będzie tego czynił kosztem polskich obywateli. Interes polskich obywateli jest dla nas priorytetem. I żebyśmy mogli dalej wspierać Ukrainę w takiej skali, jak do tej pory było to możliwe. Potrzebne jest również w tej sprawie wsparcie opinii publicznej, bo rząd nie działa w próżni, rząd działa w oparciu o wolę własnych obywateli. Dlatego politycy ukraińscy powinni zastanowić się, czy ich działania w tej chwili nie są kontrskuteczne, jak chodzi o interes Ukrainy. To jeszcze tylko na koniec tego wątku. Cytat z prezydenta Andrzeja Dudy wczoraj w Nowym Jorku skomentował to, co się dzieje na linii Warszawa-Kijów wokół zboża tak. Ukraina zachowuje się jak tonący, który chwyta się wszystkiego. My, pomagając jej, mamy prawo bronić się przed uczynieniem nam szkody. No i to tyle. A jakie jest praktyczne znaczenie, panie ministrze, uchwały rządu w sprawie kryzysu migracyjnego? To znaczenie ma dwa wymiary. Wymiar symboliczny, gdzie warto zawsze podkreślić, że konsekwentne stanowisko rządu Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku wskazywało na szkodliwość mechanizmów obowiązkowej relokacji migrantów. Europa zdecydowała się iść wtedy inną drogą. Polska na szczęście tego mechanizmu nie wdrożyła. Doszliśmy do 2018 roku, do kompromisu zaproponowanego przez pana premiera Morawieckiego i przyjętego przez Radę Europejską. Teraz jest powrót do tych szkodliwych pomysłów i w warstwie symbolicznej warto odnotować te błędy przeszłości. Ale ma też ważny wymiar na przyszłość. Ktoś musi, jak wczoraj powiedział to premier Jarosław Kaczyński, powiedzieć wprost, że dzisiaj proponowane przez instytucje rozwiązania nie tylko nie rozwiązują problemu, ale wręcz go napędzają, zachęcają do nielegalnej migracji, zachęcają mafie przemytnicze do tego, żeby ściągać tutaj nielegalnych migrantów. Bo jeżeli Ursula von der Leyen jedzie na Lampedusę i tam mówi, że zachęca państwa do tego, żeby stosować mechanizm relokacji. Jeżeli na stole leżą propozycje paktu migracyjnego z obowiązkowym mechanizmem relokacji migrantów, to przemytnicy, przestępcy dostają sygnał. Jeżeli tutaj przyjadą nielegalni migranci, granica nie będzie uszczelniona. Oni wjadą, dostaną się do Unii Europejskiej, a my będziemy głowić się, jak ich rozlokować po wszystkich krajach Unii Europejskiej. Panie to jest fatalny to sygnał. Co powinna powiedzieć na Lampedusie Ursula von der Leyen? Że będziemy bronić granic, że będziemy odpychać te łodzie od wybrzeży Unii Europejskiej, że będziemy odsyłać migrantów bez względu na to, w jakiej są sytuacji? Zero tolerancji dla nielegalnej migracji, szczelność granicy, polityka readmisji, polityka realizowania projektów w krajach pochodzenia migrantów rozwojowych, humanitarnych, edukacyjnych. Tak jak Australia, która swojego czasu zaangażowała do tego wojsko i właśnie odpychała te statki. Maksymalne siły, żeby nie wpuszczać tutaj łodzi, gdzie w zdecydowanej większości płyną tutaj osoby chcące poprawić swój byt ekonomiczny, najczęściej mężczyźni, natomiast zdarzają się sytuacje, gdzie handlarze ludźmi wykorzystują kobiety i dzieci, ale mogą to robić dlatego, że istnieje to przekonanie, że do Unii Europejskiej można wpłynąć, można się dostać. Proszę mi wierzyć, ze względów humanitarnych, jeżeli uszczelnimy tą granicę, to ci ludzie przestaną być instrumentalnie wykorzystywani, a więc także nasza troska o tych najsłabszych powinna nas skłaniać do twardej polityki w tym obszarze, bo tylko i wyłącznie dlatego te łodzie mogą płynąć, że jest nadzieja, która jest budzona przez handlarzy ludźmi wśród części migrantów, że można dostać się do Europy. Czy rząd przekaże Komisji Europejskiej tę swoją uchwałę, czy jakieś inne stanowisko w jakiejś innej formie stosowanej właśnie w relacjach pomiędzy instytucjami europejskimi, a państwami. Tak, ponieważ jest tam apel do Komisji Europejskiej o radykalną zmianę polityki migracyjnej. Przekażemy treść tej uchwały Komisji Europejskiej. I jeszcze jakieś dodatkowe wnioski? No, komisja zna stanowisko Polski w tej sprawie, bo ono było przedstawiane przy okazji różnych debat, natomiast tutaj ma to wymiar uchwały całego rządu. Ona jest bardzo zdecydowana w treści, ona ma uzasadnienie, również faktograficzne oparte na liczbach, nie wymaga dodatkowych komentarzy. Czy ta uchwała jest również skierowana do waszych wahających się być może wyborców, do innych wahających się wyborców i jak powiedział wicepremier Kaczyński, także do opozycji, z tym, że opozycja już wielokrotnie wyrażała swoje zdanie i cały czas liderzy opozycji powtarzają, że ten pakt migracyjny nas nie dotyczy zupełnie, no bo my mamy tych Ukraińców u siebie. No to jest absolutnie błędne i nieprawdziwe podejście. Propozycje paktu migracyjnego mają obowiązywać wszystkich i istnieje tam możliwość zwrócenia się do komisji z wnioskiem o wyłączenie czy też ograniczenie stosowania mechanizmu relokacji, ale po pierwsze decyzja w tej sprawie jest po stronie instytucji europejskich, a więc to Komisja Europejska ewentualnie zdecyduje w oparciu o bardzo niejasne kryteria co do tego, czy jakiś kraj może być wyłączony, czy też stosowanie może być ograniczone. Komisja Europejska decyduje, jakie kary, w jakiej wysokości mają kraje płacić za niestosowanie mechanizmów relokacji. Komisja Europejska decyduje i proponuje, jakie mają być kwoty relokowanych migrantów. No w zasadzie zdecydowana większość władzy oddana w ręce Komisji Europejskiej, więc gdzie tutaj jest przestrzeń do tego, żeby mówić, że my będziemy z tego wyłączeni? Jaką pewność mają politycy opozycji, że Komisja Europejska, która w przeszłości wobec Polski zajmowała no czasami zdumiewająco polityczne stanowisko, nagle przychyli się do naszego wniosku i wyłączy nas z tego mechanizmu? Premier to po pierwsze, a po drugie nie wiemy, gdzie będziemy za rok czy za dwa lata. Czy ta sytuacja związana z Ukraińcami w ogóle będzie miała dla Komisji Europejskiej jakiekolwiek znaczenie? Ale poza tym nie wiadomo, czy będą Ukraińcy, ponieważ oni teraz się przemieszczają po Europie, a bardzo wielu wraca do swojego kraju, pomimo, że tam ciągle się źle dzieje. Panie ministrze, premier Mateusz Morawiecki mówi, że film Zielona Granica to przygotowanie do demontażu muru. Pan też tak uważa? No ten film jest filmem o charakterze propagandowym, o charakterze dezinformacyjnym. Próbuje, grając na emocjach, wywołać wrażenie, że funkcjonariusze państwa polskiego to są jacyś bandyci. Przy czym mówimy o tym jeszcze nie oglądając tego filmu. Nie oglądałem trailer tego filmu i te ujęcia w zasadzie wystarczą mi, żeby wyrobić sobie pewną opinię w tej sprawie. Bardzo niedobrze, że tego rodzaju filmem próbuje się rysować negatywny wizerunek naszego tak, kraju za granicą. Podziela to, że rzeczywiście ktoś będzie chciał rozebrać ten mur? Ja uważam, zresztą mówią o tym niektórzy z polityków Platformy Obywatelskiej, że Platforma Obywatelska nie zawahałaby się przed tym w sytuacji, w której na przykład uznałaby, że ta presja słabnie, nieważne czy to byłoby stwierdzenie prawdziwe czy nie, żeby w związku na przykład z apelami swoich partnerów europejskich ten mur rozebrać. Myślę, że to jest zupełnie prawdopodobne rozwiązanie, tym bardziej, jeżeli nie byłoby głosu obywateli wyrażonego w referendum. Dlatego też tak ważne jest to pytanie referendalne. Panie ministrze, chciałam jeszcze zapytać o aferę wizową, którą opozycja nazywa największą aferą XXI wieku, a Jarosław Kaczyński mówi, że to jest aferka. Przez to, że to zdarzenie w ogóle istnieje i tutaj opozycja i władze podają różne liczby, różne fakty. Fakty się plączą z jakimiś opowieściami. Nie wiadomo do końca, co jest prawdą, a co nie. Czy Polska w tej sytuacji będzie mogła budować jakąś koalicję wokół swojej wizji przeciwdziałania nielegalnej migracji? Ale tutaj mamy do czynienia z nieprawidłowościami dotyczącymi wydawania wiz, a więc migracji zarobkowej, legalnej migracji zarobkowej. Przecież ci migranci, no którzy tak, płyną do Lampeduzy, oni tam płyną dlatego, że właśnie nie mają wiz, że są nielegalni, prawda? To jest tak, że ktoś słyszy migracja, o afera, to gdzie Polska się tutaj będzie wtrącać, wypowiadać, niech sama porządek zrobi u siebie. Więc Polska przede wszystkim, jak chodzi o legalną migrację zarobkową, czyli najczęściej pracowników sezonowych, najwięcej tych pracowników, zdecydowaną większość ma z Ukrainy i z Białorusi. Z innych krajów. Przepraszam, to ja tylko zapytam, czy jest prawdą, czy to jest prawdopodobne, że wśród tych, którzy dostali te wizy do pracy czy do szkoły, mogą być terroryści? Bo takie się głosy pojawiają. Nie mam żadnych... Bo to nie są sprawdzeni ludzie. Nie mam żadnych takich informacji, które by na to wskazywały. Natomiast jeżeli przy wydawaniu tych wiz były nieprawidłowości, a tak stwierdziły służby, że są wokół tego wątpliwości, co do kilkuset przypadków, no to powinien każdy z tych przypadków być zbadany, a odpowiedzialni za to powinni ponieść konsekwencje. Ale tutaj proszę zobaczyć, jak służby są zdeterminowane. nie patrzą, czy trwa kampania wyborcza, nie patrzą na to, czy opozycja wykorzystuje to jako element gry politycznej, prowadzą swoje działania od mówi, ponad to roku. Za późno. To od za... ponad roku prowadzą swoje ale działania. Ale sprawa była nieujawniona wcześniej. No, ale jest ujawniona w kampanii wyborczej. No to nie jest korzystne dla obozu rządzącego, a jednak służby w tej sprawie prowadzą zdecydowane działania. Chcemy wyjaśnić każdą wątpliwość do szpiku kości, można powiedzieć, i jestem przekonany, że akurat politycy powinni być jak najdalej w tej sprawie od działań służb. Służby powinny działać w swoim rytmie w oparciu o przepisy no, prawa. No ale politycy wypowiadają opozycję i muszą odpowiadać też politycy obozu władzy. Dziękuję bardzo. Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję.